Na tą chwilę jest jak jest. Nie pytaj czemu, jak na razie w życiu dorobiłem się tylko problemów. Gdybym miał wyjście, to wziąłbym się wycofał. Nigdy w życiu tej suki bym nie pokochał. Miałbym spokój i nie żył na wygnaniu. Zamiast tamtych kurew mieszkałbym w swoim mieszkaniu. Obyłoby się też bez łez kilku osób. Zaoszczędziłbym mej matce paru siwych włosów. Teraz do głosu dochodzi zdrowy rozsądek. Nie otwierałbym tych drzwi, gdybym wiedział, w czym jest problem. Miałbym majątek i spierdolił z tych bloków. Nigdy nie podwieszano by mi wyroków. Żyłbym jak król, a nie niewolnik. Do moich drzwi nie dobijałby się komornik. Wiedziałbym skąd i w którą stronę idę. Nie pozazdrościłbym z pewnością taką skrzydłem. Cofnął czas, to dwa razy bym pomyślał. Nie znałyby mnie psy z imienia i nazwiska. Narkotyki, alkohol, rozboje i przestępstwa. Nie byłoby tematu, gdybym znał tego następstwa. Gdybym cofnął czas, to dwa razy bym pomyślał. Nie znałyby mnie psy z imienia i nazwiska. Narkotyki, alkohol, rozboje i przestępstwa. Nie byłoby tematu, gdybym znał tego następstwa. Niektórych drzwi bym nie otwierał, wiedzą, że tam czeka ząb. Mam to szczęście, że mnie wspiera zaufanych ludzi krąg. Nikt nie ma czystych rąk i to nie kwestia mydła, pokusa to bestia. Dwa byś znalazł się w jej siłach. Szybki hajs, mocne dragi, to zły faworyt. Otwierasz powoli własną puszkę Pandory. Nie jeden popłynął w hazard, myślał se mi się uda. W porę wyjścia nie znalazł, więc dzisiaj to nie w długach. Znam to aż za bardzo, ach to szybkie życie. Łatwiej spadasz na dno, ty jesteś na szczycie. Ja wróciłem i dziś nic mi z oczu snu nie spędza. Przyszło mi się uczyć na swych nie cudzych błędach. Trzyletnia kolęda, niech pójdzie w niepamięć dziś. Jestem przy mym dziecku i jego pięknej mamie. Niech tak zostanie i Bóg ma na swej opiece. A niezapisane kartki pozostaną w kartotece. Gdybym cofnął czas, to dwa razy bym pomyślał. Nie znałyby mnie psy z imienia i nazwiska. Narkotyki, alkohol, rozboje i przestępstwa. Nie byłoby tematu, gdybym znał tego następstwa. Gdybym cofnął czas, to dwa razy bym pomyślał. Nie znałyby mnie psy z imienia i nazwiska. Narkotyki, alkohol, rozboje i przestępstwa. Nie byłoby tematu, gdybym znał tego następstwa. Gdybym wiedział o tym wcześniej, nie byłoby stresu. Z żadną kurwą nie siadłbym do interesu. Idąc tą drogą w porę bym się zatrzymał. Tak to kurwa, dziś na karku mam kryminał. Pragnę spokoju, nie chcę nic więcej. Mój adwokat, chociaż dobry, to i tak rozkłada ręce. Gdy przedniesz linę, to alpinista spadnie. Nic już kurwa, bracie, nie jest tak jak dawniej. Gdybym mógł cofnąć czas, to w porę bym się zatrzymał. Dobrze bym wiedział, kiedy nie iść do kasyna. Mniej bym pił, mniej śmigał po stokach. Oszczędziłbym nerwów tym, których kocham. Bym pomyślał, nie znałyby mnie psy z imienia i nazwiska. Narkotyki, alkohol, rozboje i przestępstwa. Nie byłoby tematu, gdybym znał tego następstwa. Gdybym cofnął czas, to dwa razy bym pomyślał. Nie znałyby mnie psy z imienia i nazwiska. Narkotyki, alkohol, rozboje i przestępstwa. Nie byłoby tematu, gdybym znał tego następstwa.